na Normande Omoni ndenge magali akomosala ngai potopo Akomokima ngai Pona zangi Normande Mawa Zomba ye magali Na maboko polele na konsela yo mama Komala Zonga ye, mon amour Anaconda Pietro Lorenzo Mida. Wabi Charles Kimpiatu. Ezali